na listeczku, plastikowym papióreczku. Jo w Chicago, ty w New Sonczu, chyba wrócę w tym miesiącu. Jo w Chicago, ty w New Sonczu, chyba wrócę w tym miesiącu. Wrócę, bo mi powiadają, że psy w chacie wciąż czekają. Hello, haneczko, hello, haneczko, amerykańska gra. Jednemu weźmie, drugiemu da. Hello, hello, tra la la, amerykańska gra. Amerykańska gra. Hello, haneczko.